से आए हुए हैं सत्यापति का पहले शिविर अटेंड हमने उसमें देहरादून में किया था कई वर्षों से। इसमें हमें कई उपलब्धियां मिली हैं और उनसे भी हमें बड़ी वो मिली है। इससे ज्ञान बढ़ता है और सुख शांति रहती है घर में। हम दोनों समय भी कर लेते हैं, एक समय तो हर रोज करते हैं। और ईश्वर के यहाँ पर आने पर ये कितना सुख समी क्या है क्या ना है ये सभी जानकारी हुई हमें इससे। और आगे उपलब्धियां होंगे और आते रहेंगे इसमें जी। कई वर्षों से जुड़े हुए हम यहाँ इससे। धन्यवाद।